i zatoki z zalegającej wydzieliny, a ból głowy i katar momentalnie ustały. To co? Idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Żegnamy reklamy. Minęło południe, w Trójce czas na serwis Anna Zaleśna-Sewera. W poniedziałek Komisja Śledcza do spraw afery wizowej przesłucha Mariusza Kamińskiego. Dziś był w prokuraturze, gdzie usłyszał zarzuty. O tysiącach osób niszczonych bezpodstawną inwigilacją mówi w Trójce posłanka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Łośko. Znani Rosjanie usuwają swoje dane z internetu, próbują korygować nawet wpisy w Wikipedii. Poniedziałek, godzina 13. Nowy termin przesłuchania Mariusza Kamińskiego wyznaczyła komisja śledcza badająca aferę wizową. Pierwotnie posłowie planowali zadawać pytania byłemu szefowi MSWiA dzisiaj, ale w tym samym czasie polityk został wezwany do prokuratury. Usłyszał zarzuty w sprawie głosowania w Sejmie już po wygaszeniu jego mandatu. Były minister odmówił udziału w czynnościach, twierdząc, że udział w głosowaniach był legalny, a jego wezwanie jest decyzją polityczną. Mariusz Kamiński powiedział, że ograniczył się jedynie do złożenia oświadczenia, w którym wskazał na całkowitą bezprawność działań śledczych. W siedzibie prokuratury pozostawił postanowienia Sądu Najwyższego, które mają świadczyć o tym, że dalej jest posłem. Powiedziałem pani prokurator, że wezwanie mnie tu w charakterze podejrzanego traktuje jako represję polityczną i bezpośrednie działanie polityczne prokuratury na zlecenie polityków Platformy Obywatelskiej, bo to politycy Platformy Obywatelskiej, a nie Sejm RP złożył zawiadomienie w tej sprawie. Odmówiłem złożenia podpisów pod czymkolwiek poza treścią oświadczenia, jakie zgłosiłem. Mariusz Kamiński powiedział również, że prokurator wręczyła mu wezwanie na poniedziałkowe posiedzenie komisji wizowej, na które zamierza się stawić. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Za inwigilowanie przy pomocy Pegasusa powinni odpowiedzieć ministrowie Ziobro, Kamiński i Wąsik. Mówiła w programie Bez Uników rozmowa polityczna w Trójce posłanka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Łośko. Jest ona jedną z 578 śledzonych osób. W jej ocenie sprawa dotyczy szerszej grupy ludzi. To nie jest zniszczenie jednej czy dwóch osób, tylko tysiące, bo to też mówimy o rodzinach tych osób i to jest bezpodstawne w wielu przypadkach. Przecież prezes Kaczyński mówi o tym, że to były podejmowane działania ze względu na to, że były jakieś przestępstwa. Ja jestem dowodem na to, że właśnie nie, dlatego że ja nie byłam karana, nie miałam stawianych żadnych zarzutów, a mimo wszystko zostałam poddana tak potężnej broni inwigilacyjnej, jakim jest Pegasus. Pegasus został stworzony przez izraelską firmę do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Dzięki niemu można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim danych, maili, zdjęć czy nagrań. Znani Rosjanie usuwają swoje dane z internetu, napisał portal Ważne Historie. Podejmowane są próby korygowania informacji opublikowanych na stronach zachodnich mediów, na portalach, a nawet w Wikipedii. Chodzi przede wszystkim o informacje dotyczące nałożonych sankcji, szczegółów życia, majątku, a nawet obywatelstwa. Według Ważnych Historii anonimowi internauci próbowali skorygować treści publikacji dotyczących córek Władimira Putina. Z biografii śpiewaczki operowej Anny Nietrzebko próbowano usunąć fragmenty tekstu wskazujący na jej kontakty z Kremlem i wspieranie kampanii wyborczej Władimira Putina. Rosyjski miliarder Denis Swierdłow po jednej z takich korekt stał się gruzińskim biznesmenem. Próbowano też w tekście dotyczącym rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa skorygować informacje o synu urzędnika. Portal Ważne Historie wyjaśnia, że większość prób skorygowania tekstów zakończyła się niepowodzeniem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zjednoczone Emiraty Arabskie zmagają się ze skutkami burz, które nawiedziły kraj. Największe opady od 75 lat wywołały chaos, zwłaszcza w Dubaju. Zalane i zawalone drogi, odwołane i opóźnione loty na lotnisku w Dubaju, trwa usuwanie skutków kataklizmu. Szkoły pozostaną zamknięte do przyszłego tygodnia. Władze wydały polecenie przeniesienia poszkodowanych rodzin w bezpieczne miejsca. Opublikowano zdjęcia, na których widać, jak woda zalewa pustynne obszary. Państwowa Agencja Informacyjna nazwała ostatnie deszcze historycznym wydarzeniem pogodowym. Obecnie trwa spór ekspertów, na ile do tego przyczyniły się zmiany klimatyczne, a na ile stosowana przez rząd Emiratów forma modyfikacji pogody, nazywana zasiewaniem chmur. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Informacje dla polskich turystów o zmianach w obsłudze pasażerów na lotnisku w Dubaju przekazuje na swoich stronach ambasada RP w Abu Zabi. Koleje Śląskie uruchomią Velocuk, specjalny pociąg, w którym będzie miejsce na przewóz 36 rowerów. Pociąg będzie kursował na linii Katowice-Wisła-Głębce, choć nie będzie to regułą, mówi rzecznik przewoźnika Bartłomiej Wnuk.

Witamy. Anna Regulska, Rafał Łodziński, Tomasz Żądę. Będziemy razem przez najbliższe 3 godziny. Będzie sporo o teatrze, o filmie, ale także za chwilę już o tym... No właśnie, kiedyś takie było hasło dziewczyny na traktory. Teraz to hasło brzmi troszkę inaczej i poważniej. Ptaków i grupa Terlik Sunday w Trójce, a wraz z nami w studiu Zuzanna Ciesielska, koordynatorka kampanii 17 edycji właściwie już, kampanii Dziewczyny na Politechniki i 15 edycji kampanii Dziewczyny do Ścisłych z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Dzień dobry. Dzień dobry. Taki troszkę przydługi wstęp, ale musiałem wszystkie te ważne informacje przedstawić. Bardzo ważne. No właśnie, kiedyś było hasło Dziewczyny na traktory, teraz zmieniliście je trochę. To brzmi lepiej i myślę, że bardziej oddaje to, co chcemy przekazać, czyli że chcemy więcej dziewczyn na kierunkach technicznych i ścisłych. Prawda była taka, że kiedyś myślało się o dziewczynach na Politechnice, to mówiło się tak, no może chemia, może architektura, może poligrafia, ale to też właściwie chemia swoją drogą kiedyś była przynajmniej, może ochrona środowiska, ale nic więcej. No, a teraz wiemy już przecież, że i dziewczyny, i chłopacy nadają się tak samo do wszystkiego, więc po prostu wspieramy tę właśnie myśl, że wszystko jest dla wszystkich i wspieramy dziewczyny w tym, żeby domyślnie wybierały to, co je interesuje, a nie to, co się im wmawia. Opowiedz troszkę o tych kampaniach. Jak one są realizowane? Bo czemu służą, to już troszkę powiedziałaś. Tak. Organizujemy kampanię Dziewczyny na Politechniki po raz 17, kampanię Dziewczyny do ścisłych, siostrzaną odmianę Dziewczyn na Politechniki po raz 15. Kiedyś była kampanią wyłącznie medialną, natomiast zmienia nam się ta grupa docelowa, ta młodzież, więc stwierdziliśmy, że musimy ją trochę rozbudować, żeby dotrzeć do tej grupy docelowej, do tych dziewczyn ze szkół średnich. No i wyszliśmy do nich z lekcjami inspiracyjnymi w szkołach. Współpracujemy z 13 uczelniami technicznymi i wydziałami ścisłymi uniwersytetów i z 4 partnerami biznesowymi. Ambasadorki z firm i z uczelni jeżdżą po szkołach, prowadzą lekcje inspiracyjne, opowiadają o tym, jak znalazły się na Politechnice, jak zostały inżynierkami, co je tam przyciągnęło, jak jest tak naprawdę z pierwszej ręki, a nie z tego, co opowiadają dookoła ludzie, którzy tam nigdy nie byli. Opowiadamy o ciekawych zagadnieniach technicznych. W ramach dni otwartych na uczelniach odbywają się wydarzenia dziewczyn na Politechniki, dziewczyn do ścisłych. Mówimy o kampanii w social mediach, głośno, w radiu, mówimy wszędzie, gdzie się da. No i staramy się przekonać i dziewczyny, i chłopaków, że mogą wszystko, nie tylko to, co jest im wmawiane, że powinni. Powiedziałaś troszkę o tym, że również wychodzicie do szkół. Czy te szkoły w tej chwili zachęcają do nauk ścisłych? Ja pamiętam z moich czasów, lekcje chemii odbywały się w laboratorium chemicznym, które było wyposażone w sposób absolutnie perfekcyjny. Tam wszystko było w tym laboratorium, ale zrobiliśmy może 3 eksperymenty przez 3 lata chemii. Szkoły jak najbardziej zachęcają do wybierania nauk ścisłych i technicznych i odzywają się do nas, że chcą z nami robić rzeczy, chcą z nami robić projekty, chcą robić projekty z uczelniami. Na tym etapie wydaje mi się, że niewiele jest szkół, które nie prowadzą projektów z firmami, z uczelniami, żeby oferować swoim uczniom i uczennicom jak najszerszą ofertę edukacyjną. Czy wiesz, jaki jest w tej chwili odsetek pań, które startują na Politechniki i na kierunki ścisłe na uniwersytetach? A panów? Na uczelniach technicznych kobiet jest około 44%, natomiast jeżeli mówimy o kierunkach inżynieryjnych, to tam dalej przeważają panowie i jest ich prawie aż 74%. Na kierunkach informatycznych dziewczyn mamy 15%. No i jakby te liczby się zmieniają, ale bardzo powoli, dlatego my naszą kampanię nazywamy nie rewolucją, tylko pełzającą ewolucją, bo zmienia się to, ale bardzo powoli. Wasz największy sukces podczas tych lat kampanii? Z mojej perspektywy i myślę, że z perspektywy naszej fundacji, przekonanie każdorazowo jednej dziewczyny, że powinna podążać za swoją pasją, a nie słuchać otoczenia, które ją zniechęca albo jej wmawia coś, co nie jest z nią jakoś spójne. No dla mnie i myślę, że dla nas to jest największy sukces, bo jakby liczby liczbami, procent, jakby liczba dziewczyn na kierunkach informatycznych na przestrzeni 4 lat wzrosła o procent. Natomiast w momencie, kiedy przekonujemy chociaż jedną osobę do tego, żeby robiła to, co chce, to ja myślę, że to jest ogromny sukces. Czy macie coś takiego, że od szkoły średniej pilotujecie pewne talenty i potem staracie się sprawdzać, jakim się wiedzie na kierunkach ścisłych i politechnicznych? Badamy jakby raportem kobiety na politechnikach, ile tych dziewczyn przybywa, jaki jest ich stan na uczelniach. Mamy uczestniczki naszych programów, bo jako Fundacja Edukacyjna Perspektywy prowadzimy szereg programów skierowanych do dziewczyn i wiemy, gdzie te dziewczyny zaczynały, jak były w liceum w naszych programach, a gdzie są teraz, że pracują na wysokich stanowiskach w korporacjach, prowadzą własne projekty, ale też zostają z nami na dłużej i wspierają nas we wspieraniu dalej dziewczyn. Czy Maria Skłodowska-Curie za 5 lat tam się pojawi? No, myślę, że tak. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była Zuza Ciesielska z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Zachęcaliśmy do tego, by dziewczyny starały się jednak rozszerzać swoją wiedzę techniczną i ścisłą również. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.

Madison. Ciekawe, jak w tym tygodniu Kaśka Sochacka poradzi sobie na dzisiaj przyboju w trójki. Jeśli państwo chcą zagłosować, to proszę wejść na stronę polskieradio.pl, ukośnik trójka i tam zakładka lista przybojów. Wszystko potem będzie zupełnie jasne. No a Kaśka Sochacka z nowym tworem odwiedzi nas już w przyszłym tygodniu. A teraz przeniesiemy dzisiaj do Krakowa, w Teatrze Łaźnia Nowa. Trwają ostatnie przygotowania do premiery spektaklu o Jerzym Urbanie. Urban, idę po was. Mówiło się o nim Goebbels stanu wojennego, mówiło się o nim się głównie źle, ale to postać niezwykle barwna była. Jedziesz, Urban, jedziesz! Na samej sprawie, które z coraz większą pasją, nienawiść prawdziwa, prawdziwa nienawiść, łaskawa jest! Najbardziej dziwi mnie to, że jeszcze nikt nie sięgnął po Jerzego Urbana na scenie, bo jest on po prostu tak barwny ze swoją historią, ze swoim uczestnictwem w najbardziej spektakularnych wydarzeniach politycznych ostatnich 30-40 lat Polski. Bartosz Szydłowski, reżyser spektaklu Urban, idę po was i dyrektor Teatru Łaźnia Nowa. Jak sięgamy po jego historię, to naprawdę trudno się połapać w tym gąszczu wątków istotnych, ważnych, które zawsze w jego przypadku pojawiały się trochę w krzywym zwierciadle, bo przecież on cały czas odwracał kota ogonem i to, co wydawało nam się białe, pokazywał jako czarne. Idealny materiał na spektakl teatralny. Słucham. Jestem wydawcą, mam dla pana zaliczkę. Za co? Za książkę, którą pan napisze. No jak to jest kontrowersyjna postać, no to chce się ją grać przecież. Jakby był jednoznaczny, no to wtedy jest słaby powód do tego, żeby się nią zajmować. Adam Ferency, wcielający się w rolę Jerzego Urbana. W gruncie rzeczy w latach 80. oprócz tego, że on był paskudny w tym, że sobie szydził na przykład z śmierci Popiełuszki, no ale to było szyte strasznie wyraźnymi nićmi. To znaczy człowiek inteligentny nie mógł tego nie zauważyć, że tak jest. Natomiast dzisiaj oddziaływanie internetu na ludzi jest oddziaływaniem nieporównywalnie silniejszym. Przed śmiercią nagrał kilkanaście, kilkadziesiąt może filmików, w których się przebierał za różne postaci i wyczyniał różne cuda. Ale to mu wolno, to jest... Bardziej mnie zajmuje to, co z tego wynika. To znaczy to, że on jak gdyby sankcjonował w tych filmach pewną internetową rzeczywistość i to, że w internecie wszystko wolno. Wyleczyłem się z depresji. Wyleczyłem się z depresji za pomocą pracy. Praca przy maszynie, maszyna do pisania, skrzynka whisky. On był niesamowicie witalny. On sobie nie pozwalał na to, żeby ktoś mu to życie zepsuł. W związku z tym on cały czas na te cztery łapy swoje spadał i pożerał wszystko, co tylko było do pożarcia. W związku z tym ten pierwszy impuls, jaki mieliśmy, to że tak naprawdę na tym spektaklu dzieje się wielka impreza. I to był pierwszy pomysł. To nie do końca taka jest narracja i opowieść, ale ten pomysł zaowocował tym, że mamy właśnie muzykę na żywo, że jest ona próbą też uwiedzenia widza, wciągnięcia w świat kontrowersyjny, który kusi, który jest piękny, który ma swój smooth, który ma swój rytm i który cię połyka po to, żeby cię potem wypluć. Zawsze prowokował, zawsze był po przeciwnej stronie, a przede wszystkim był niezwykle inteligentny, a to jest niebezpieczne. Był też amoralny. Barbara Jonak, aktorka grająca rolę żony Jerzego Urbana. Też jest pytanie, kim była żona. Moim zdaniem, co jest ciekawe, to, że przy boku Jerzego Urbana była silna kobieta. Była kobieta, która prowokowała też, która była inteligentna, która była sprytna, ale też była ciepła. To jest też ciekawe, nie? Kto otaczał Urbana? Możemy jednego być pewni. Nie jesteśmy instrumentalizowani, nikt nie stosuje żadnej socjotechniki. Celem jest tutaj spotkanie z samym sobą, a nie z jakąś agendą polityczną. I to jest najważniejsze, więc z jednej strony mam nadzieję, że widzowie się będą dobrze bawić, z drugiej strony, że wyniosą fajną refleksję, a z trzeciej strony zdystansują się do tego martyrologicznego sposobu opowiadania o naszej historii, bo ciągle wisi nad nim kategoria osądu, a nie ma ciekawości tak naprawdę, nie ma chęci dotknięcia tego w sposób bardziej pogłębiony. Mam nadzieję, że ten spektakl do tego zachęci.

Kocia Szajka i Zaginione Bajki. To nowa ósma książeczka z mojej kociej serii. Tym razem akcja toczy się w Bielsku Białej. Zapraszam, Agata Romaniuk. Czyta autorka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Tego dnia nie było mowy o żadnych dalszych działaniach śledczych. Studio było już zamknięte. Koty zebrały się więc na naradę w kawiarence na parterze. Waham się, co zamówić. Morfeusz podrapał się po brodzie. Czy lepsza będzie myszolada na gorąco, czy kociosanki? Ja poproszę espresso miauczato, powiedziała Lola. A ja myszkę z marcepanu? Bronka rozsiadła się wygodnie w żółtym fotelu. Kiedy już wszyscy dostali swoje desery, a Precelek zanurzył wąsy w mleku z koci miętką i malutkimi myszkami z cukrowej pianki, komandos przedstawił plan na następny dzień. Zaczynamy od rana. Piksele wciąż monitorują aukcje na czarnym rynku, a Morfeusz i ja powtarzamy przesłuchania. Rano trzeba też sprawdzić, czy nie zaginęły kolejne bajki. Nie jest wykluczone, że złodziej nadal działa. To ja zostanę na noc w studiu. Zaoferował się Morfeusz i oblizał wąsy, które całe były umorusane myszoladą. Mogę się przespać na strychu. A kto cię wpuści? Martwiła się Lola. Ślizgnę się przez okienko, ale chyba już sobie daruję w związku z tym te kociosanki, żeby mi się brzuszek zmieścił. Tylko nie dawajcie ich Precelkowi przed snem, bo za bardzo się rozbryka. Rozbryka, powtórzył kociak i od razu zrobił fikołka. Na strychu było ciemno i przytulnie. Morfeusz umościł się na stercie gazet, a pod głowę podłożył sobie zwinięty koc. Brzuszek miał pełen cukru, a głowę pełną wrażeń. Nie mógł przestać myśleć o swoim tacie. Ciekawe, czy pan Szeklik wie, co się z nim stało. Była to jego ostatnia myśl, zanim zmorzył go sen. Śniło mu się, że biegnie przez łąkę razem z Reksiem. Uszka psa podskakiwały wesoło, a Morfeusz ledwo mógł za nim nadążyć. Była wiosna, kwitły bzy i kota aż zakręciło w nosie. Wybiegli obaj na podwórko, które wydało mu się znajome. Czy ta buda? Czy to możliwe? Tak, to była buda Reksia, a obok niej miska. Rozejrzał się. To niemożliwe, a jednak trafił do bajki. Czuł się tu jak u siebie, bo przecież dobrze znał to miejsce, choć tylko z ekranu. Zajrzał do środka budy i wszystko było tam tak, jak zapamiętał. Łóżko z czerwonym kocykiem, półka z książkami i mała lampka. W pudełku po zapałkach drzemał świerszcz. Nagle Reksio zaszczekał, jakby chciał na coś zwrócić jego uwagę. Morfeusz wylazł z budy i rozejrzał się. Przy płocie stał rudy kot Marceli, jego ojciec. Morfeusz poczuł, że poci się pod futrem. Zamrugał oczami, jakby mógł się od tego obudzić. Spojrzał na Reksia, który szczeknął, jakby chciał dodać mu otuchy. No i wtedy się obudziłem, skończył opowieść Morfeusz, po czym ziewnął. I byłem bardzo zdziwiony, że coś takiego mi się przyśniło. Powiedz dokładnie, co mówił twój tata, ponagliła go Bronka. Mówił, że mu żal, że nigdy mnie dobrze nie poznał. Wyjechał do Ameryki robić karierę filmową zaraz po tym, jak się urodziłem. Miał wrócić, ale... A wtedy, Broniu, nie było kociego internetu, więc nie było tak łatwo, jak dziś się znaleźć. Murphy, daj spokój, wiele ty masz roku. W 7? Nie chcesz chyba powiedzieć, że jesteś starszy niż internet. Na to wygląda, westchnął rudy kot, wygładzając potargane futerko. Ale nie chciał kontynuować tego wątku, dodał. W każdym razie cieszę się, że mi się przyśnił, bo nawet jeśli słuch po nim zaginął, to teraz łatwiej mi uwierzyć, że może się jeszcze kiedyś spotkamy. Jeśli nie teraz, to może w kocim niebie. Na chmurce o smaku bezy, zaśmiała się Bronka od cieślarów, a wtedy Morfeusz coś jeszcze sobie przypomniał. Tata powiedział mi jeszcze jedną rzecz, trochę dziwną. Żebyś nie jadł tyle słodyczy? Prychnęła czarna kotka. No wiesz, obraził się Morfeusz, zupełnie co innego. Powiedział, że nawet jeśli jakiś kot albo człowiek zrobi coś złego, to nie zawsze znaczy, że jest zły. Że czasem robi się coś nie tak, bo jest się nieszczęśliwym albo samotnym, ale że to nie powinno nikogo przekreślać. Na koniec dodał, żebyśmy wzięli to pod uwagę w naszym śledztwie. W sprawie bajek? Skąd on może o tym wiedzieć? Bronka gwizdnęła z przejęcia na pazurkach, ale Morfeusz nie umiał jej udzielić odpowiedzi, dlatego zapytała tylko: A Reksio? Jak to Reksio? Trochę szczekał, a potem stemplował taśmę filmową tą swą pieczątką. Fajnie to było zobaczyć na żywo, westchnął Morfeusz. Żonka zrobiła minę, jakby wcale jej to nie obchodziło, ale tak naprawdę szczerze zazdrościła przyjacielowi tego snu. Nie było czasu na dłuższe pogaduszki. Koty z daleka zobaczyły, że macha do nich Dosia Kojzer. Razem poszli do archiwum bajek. Ile ich tu jest? Sięgają aż do sufitu, zamiałczała zdziwiona. 6000, odparła Dosia. To całe kilometry taśmy. A ile oglądania, westchnął Morfeusz i wyobraził sobie długie zimowe wieczory z bajkami i kubkiem kakao. Sprawdźmy lepiej, czy nie zaginęły kolejne odcinki Reksia, zarządziła Dosia i weszła na drabinę. Zanim jednak zabrała się do alfabetycznego odczytywania napisów z kolejnych puszek, zamarła z jedną z nich w ręku. Nie rozumiem, stwierdziła i zwróciła się do kotów. To Reksio Magik. Przecież ta bajka została skradziona. Może się pomyliliśmy. Morfeusz wstał i zadarł głowę do góry. Dosiu, sprawdź, czy są pozostałe Reksio Taternik, Reksio i Pelikan i cała reszta. Kot po kolei odczytywał tytuły, a Dosia podnosiła puszki. Wszystkie bajki wróciły na miejsce, oznajmiła. Nic z tego nie rozumiem. Może ktoś sobie robi z nas głupie żarty, zabrał bajki, a potem odłożył je na miejsce, zastanawiał się na głos Morfeusz. A może oddał tamte, a wziął inne? Zapytała Bronka i już wspinała się po regale na górną półkę. Morfi, rzuć kilka tytułów, zobaczymy, czy któregoś nie brakuje. Nie minął kwadrans, a wszystko było jasne. Znowu brakowało 9 puszek z bajkami o Reksiu, ale innych niż poprzednio. Koniec. Rozwiązanie kociej zagadki kryminalnej znajdziemy w książce samej, która ukaże się 15 maja. Czytała z pazurem autorka Agata Romaniuk. Muzyka z wąsem Łukasz Borowiecki. Nad całością czuwała Barbara Marcinik. To był odcinek 4 i ostatniej Kociej Szajki. Thank you.